Pivo, koňak, rum a voda. Kristýna Rustová pohodlně seděla v proutěném křesílku s nohou přes nohu. Andrea de Villefort po její levé ruce si obdobně jako ona očividně užívala přívětivou atmosféru barové kavárny. Obě ženy se oblékly do kalhot, sukně si nemohly dovolit, protože škrábance a šrámy z boje v hlubinách zbrojnice se ještě nestačily kompletně vyhojit. Rustová zvolila ryze sportovní styl, kotníkové boty na nízkém podpatku doplňoval pulover s námořnickým límečkem a lehce naznačenými nárameníky. Její ženskost výrazně umocňovaly extravagantní náušnice spolu s titanovým náramkem a nehty nalakovanými lakem výstižně pojmenovaným dekadentní. Komtesa naopak zvolila elegantnější styl, začínající u polovysokých kozaček z krokodýlí kůže a korunovaný košilí s rozhalenkou a výraznými manžetami ve španělském stylu. O okraj stolu stálo opřené pouzdro. Mohlo sloužit pro tenisové či skvaschové rakety, ale Rustová věděla, že se v něm skrývá chameleon. Společnost jim dělala Ljuba Bitevská. V kostýmu po kolena, lodičkách podporujících linii plných lítek a s výstřihem dávajícím tušit krajkovou podprsenku podepírající její těžká ňadra si se vzhledem dvou agentek nijak nezadala. Svým vlastním způsobem vyhlížela ještě víc sexy a žádoucněji než obě mladší ženy. Čtyři muži u okolních stolků, kteří se původně věnovali svým záležitostem, teď rádoby skrytě obdivovali a pozorovali trojici, nikdo z nich se však neodvážil je z jejich nicnedělání vyrušit. U pultu na dvou stoličkách seděli Vegas v Hitackerem a tiše spolu rozmlouvali, před oběma stály skleničky, v nichž voda stajícího ledu ředila Markers Mark v hisku. Dveře se otevřely, se závanem chladného syrového vzduchu do podniku rázně vešel major Wolfgang a bez rozhlížení zamířil k trojici, jako by předem přesně věděl, kde sedí. Nechápu, proč jsme se museli sejít tady, zavrčel, když usedl do křesla. Zůstal sedět vzpříma se zády jako pravítko, jako by ho jeho pohodlné tvary rozčilovaly. Souhlasila jsem pouze s neformální schůzkou a zvolila jsem odpovídající prostředí, odpověděla klidně Bitevská a otočila se na číšníka, který okamžitě přispěchal. Presso se šlehačkou a skleničku bílého rumu. Koňak, courvoisier, máte-li, zvolila Villefortová. Pivo, poručila si Rustová. Číšník dál zdvořile vyčkával. Ty si nic nedáš. Zeptala se Bitevská Wolfganga. Vodu, řekl nakonec neochotně. Pokud je to neformální schůzka, proč je tu tedy značná část lidí tvého oddělení? A zrovna ti nejproblémovější. Ukázal na široká záda Vegy a Vhitackera, který se právě ohlížel. Omyl, pronesla suše Bitevská, agentka Rustová nepatří do mého oddělení a agent Vhitacker už také ne. Povýšil a je teď specialistou v analytickém oddělení u vědců. Tohle je pouze schůzka starých známých. A konec konců, žádal si o ni ty. Tak se vám to povedlo, agentko, otočil se Wolfgang rovnou na Villefortovou. Odhalila jste a zlikvidovala iniciátora pokusu o odstranění vašeho přítele. Jenomže jste to udělala jako vždy po svém. Stálo to několik set životů. Tisíc. A projde vám to, zavrtěl znechuceně hlavou. Vyšetřovací komise zkonstatovala, že konání senior agentky Villefortové plně odpovídalo situaci a jejím hlavním cílem, který úspěšně splnila, byla konsolidace poměrů v agentuře a likvidace člověka, který organizaci používal k prosazování svých vlastních cílů, pronesla Bitevská. Nezvýšila sílu hlasu ani o decibel, ale najednou z něj čišela tvrdost vlastní chirurgické ocely. Vyšetřování TSSS pohodil hlavou Wolfgang. Jeden z hlavních vyšetřovatelů vás kryje, protože jste mu zachránila život. Hanson samozřejmě vyšetřování neřídí, protože se sám do celé záležitosti zapletl, připomněla Bitevská. Jenomže je hlavním zdrojem informací a také sám hlavním vyšetřovatelem. Tahle banda drží při sobě. Proč jste sem vlastně přišel, majore? Promluvila poprvé Villefortová. Číšník přinesl objednané a všichni umlkli. Abych vám řekl, že tahle partizánská akce narušila mé vlastní pátrání po stopě, na kterou jste mě vy sami navedli. Kristýna Rustová se napila a prsty zkontrolovala, že jí na rtech neulpěla pěna. O to, aby se zúčastnila této schůzky, ji požádala Andrea. Měla si poslechnout majora a zjistit, zda by mu byla ochotná důvěřovat. Její intuice jí prozradila, že Wolfgang určitě hraje ještě nějakou svou další hru, ale to neznamenalo, že patří k protistraně. Nebo ano. Dál mlčela a naslouchala. Mohla jsem být mrtvá, majore. Se mnou spousta dalších lidí, které bych údajně zabila já. Gacky by dál zastával svou funkci a pokračoval v tom, co dělal. Vy sám přece patříte mezi lidi chladnokrevně počítající zisky a ztráty. A tady jsou zisky jednoznačné. Tak proč to vášnivé osočování? Promluvila klidně Willefortová a přivonila si ke koňaku. Wolfgang neodpověděl. Co uniklo z technojádra? Zahlédla jste něco? Nebo vy? Změnil téma a otočil se na Rustovou. Andrea se nepatrně usmála a Kristýna pochopila, že to je jeden z důvodů, proč major souhlasil, aby tam byla i ona. Nic jsem neviděla, zalhala Kristýna klidně. Nikomu kromě Andreji neprozradila, jaká barevná sekvence otevření sféry technojádra provázela. Cokoliv, co jste zahlédla, by nám mohlo pomoct. Podle příznaků otevření bychom mohli odhadnout, co se dostalo ven. Kristýna jen pokrčila rameny. Čarodějové nic neřekli. Nadhodila bitevská. Jen, že se jedná o lokální záležitost a vyřeší to sami, zamračil se Wolfgang nespokojeně. Osobně si myslím, že co Gacky vypustil, má něco společného s poslední zprávou, kterou poslal kovář. Všechno podnikl právě kvůli ní. Tak chytrá jsem taky, Wolfgangu, neříkáš nic nového. Takže těžko dostaneš něco za nic, řekla bitevská. A co ta zpráva? Dostala jste z Gackyho něco. Wolfgang se teď celé soustředil na Willefortovou, jako by z její odpovědi chtěl za každou cenu poznat, zda mu lže nebo mluví pravdu. A u někoho jiného by to mohl dokázat, usoudila Kristýna. Měl v sobě něco pronikavého, co mu umožňovalo dostat se až k podstatě věci. V jeho pozici to asi ani jinak nešlo, hodnotila ho. Dobře víte, že stvoření, které jsem zajala, byla jen loutka. Biologický konstrukt mající Gackyho věrnou podobu, řízený programem, který měl na pár hodin simulovat jeho osobnost. Ve chvíli, kdy jsem se k němu dostala já, už jeho program dobíhal na konec svých možností. Konstrukt sloužil k odvedení pozornosti, aby se sám Gacky, zatímco s námi jeho muži bojovali, dostal k technojádru. Nedozvěděla jsem se od něj vůbec nic, takže Gacky zahladil stopy dokonale, skonstatovala bitevská. Kdyby specialisté objevili cokoliv, nebyl bys tu. Wolfgang se zatvářil podrážděně. Gacky zmizel. Mohla jste z něj tu informaci dostat násilím a pak ho zabít, otočil se přímo ke komtese. To nejsou mé metody, majore, odpověděla studeně komtesa Andrea de Willefort. Gacky s největší pravděpodobností zahynul při nekvalifikovaném otevření technojádra a nezůstalo z něj vůbec nic. To by vám vaši přátelé mohli říct, pokud by chtěli. A co přineslo tvé pátrání? Nějaká další vodítka. Další sídlo hadů. Zeptala se tentokrát bitevská a dopřála si doušek pressa, který pak doplnila lokem rumu. Tvářila se, že se naprosto věnuje nápojům a odpověď ji nezajímá. Žádné, odsekl Wolfgang. Všechny stopy směřovaly ke Gackymu, který se díky agentce Willefortové ztratil vnitru zbrojnice. Senior agentka, když už cítíte potřebu titulovat mě mou funkcí v agentuře, opravila ho tiše komtesa. A nestratil se kvůli mně. Ztratil se kvůli tomu, že osobně otevřel technojádro. Jak je možné, že se mu to povedlo, byste měl vyšetřit vy. V jejím hlase se skrývalo ostří, které překvapilo i bitevskou, a ta vrhla na Wolfganga varovný pohled. Andrea nebyla ve své kůži a teď její skrývané napětí vybublalo na povrch. Senior agentka Willefortová, navázal Wolfgang o poznání zdvořileji, vyřízla nádor a já díky tomu nemohu zjistit, kolik tkáně okolo bylo zasaženo. Tak doufejme, že rána vyhnije a sněď se nebude šířit dál, odtušila bitevská a dopila své presso. Majore, myslím, že byste měl odejít, protože já odcházím a dohodli jsme se, že s mými lidmi nebudete hovořit v mé nepřítomnosti, nasadila formální tón. Spěcháš? Zeptal se jí. Ano, podívala se na hodinky. Mám schůzku, na kterou se těším a nechci přijít pozdě. Tedy příliš pozdě. Chvíli počká. Měj se. Wolfgang položil na stůl bankovku a poslušně se zvedl. Pokud se po celou dobu choval jako studený čumák, teď v pohledu, kterým doprovázel odcházející Ljubu Bitevskou, odhalil něco nápadně se podobajícího smutné lítosti. Obě ženy u stolku osaměly, Kristýna Rustová se s požitkem napila piva a zamyšleně se podívala na Villefortovou. Ty víš, co uniklo z technojádra. Mám podezření a mý známí mi ho potvrdili. Ohaři. Honící psi. Gacky zničil Johnovo poslední hlášení a pak obětoval své postavení, aby za ním poslal ohaře. Pronesla zamyšleně Rustová. Aby ho zabili. Možná, připustila Villefortová. Nebo od něj něco získali. Něco, o čem se nás snažil John informovat. Proč nám s tím čarodějové nepomohou? Z jejich hlediska to není velký problém. Myslím tím smrt jednoho muže. A našim podezřením neuvěří, moc na techničany nedají, vysvětlila Andrea a Kristýnu už po několikáté napadlo, jak je možné, že toho tolik ví. Ta první pomoc, která mi zachránila život, byla zatraceně účinná, přešla raději k jiné věci. To si dovedu představit, prohnula rty do úsměvu Andrea a do očí se jí vkradlo pobavení. Použití tak vyvinuté technologie není pro nás z 21. století tolerováno, ale byla to výjimečná situace. Fakt, zatraceně dobrá, zopakovala Rustová a napodobila úsměv své přítelkyně. Musela jsem změnit gynekologa. Hymen, jak už tehdy poznamenal náš vtipný společník v Hitacker. Villefortová nezareagovala. Zregenerovala i panenská blána a já jsem znovu pana. Informoval mě o tom při mé poslední návštěvě a chce o tom za každou cenu napsat článek, prozradila Kristýna naplno. Zdálo se, že starší agentka se každou chvíli dá do smíchu. A co tvůj nový gynekolog? Podařilo se André nakonec zachovat vážnou tvář. Když zjistil, že si pana. No, bylo vidět, že se hodně diví, ale neřekl nic. Myslím, že s tím dokážeš něco udělat, nebo ne. Pokračovala Villefortová smrtelně vážným způsobem, z něhož po stranách příštilo rizí veselí. Žádný problém. Vega do sebe hodil další drink a nevěřícně potřásl hlavou. Fakt ti řekla, že za to pro tebe udělá cokoliv. Jo, když jsem je upozornil, že za nelegální transporty ozbrojených lidí mě podle kodexu bezcirátů popraví, potvrdil v Hitacker. Jazyk měl po několika panácích topornější než obvykle. Vega se mlsně ohlédl po dvou bavících se ženách. Andrea nikdy nemluví jen tak. Drží slovo. Závidím ti. V Hitacker se začervenal. Požádal jsem ji o pravdivé odpovědi na pár otázek. Je plná tajemství. Tak to pozor, kamaráde, zabručel Vega a dvěma prsty naznačil barmanovi, že potřebují ještě další dvě whisky. Možná bylo lepší požádat ji, abys s tebou šla do postele. Ona ti na tvé otázky odpoví. Odhaduji, že se dozvíš víc, než ti bude milé. Jakmile si ale jen trochu pustíš jazyk na špacír, ukazovákem si přejel po krku. Rozumíš? V Hitacker přikývl a chopil se sklenky, která přistála po jeho levé ruce. Jo. Ještě si ty otázky promyslím. A budu držet do životního bobříka mlčení ve všem, co se týká Villefortové. Tak to bych ti radil, přikývl Vega a začal rozbalovat svůj oblíbený doutník.